کرو, منہ میں چبلا کی طرف کرو یا میں آتا مولا جی پر رخ کروں. اللہ اکبر, زکات کے امام, آج کے رسول, جو کے بارے میں آتا نے پہلے اشارہ دے دی تھی, آج میں مدینہ انہوں نے مالی سماتے ہیں, ارے امیر جواب مانتا ہوں تو حضور کی طرف سے منہ کیسے پھیر سکتے ہو, حالانکہ حضور تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے, بلکہ تم حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگو اور حضور سے طلب و شفاعت کرو, حضور تمہاری شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہارے آقا کی شفاعت کو قبول فرمائے گا, کیونکہ اللہ کا خود بھی تو حکم ہے نا, بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور میرے محبوب تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں, تیرے در دولت پر آ جائیں اور اللہ کے اپنے کیے پر مغفرت چاہیں, معذرت چاہیں اور اللہ کا رسول و کرم لینے کے لیے استغفار کرے, شفاعت کر دے, تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے. یہ امام مالک کا طریقہ ہے کہ جب آقا کے دربار میں جاؤ تو میرا آقا کی طرف ہو کر آج کل وہاں دیکھا گیا بیان آن کر تو بنے گا کر, ابھی چمڑا کی طرح ہوں کرو, روزے کی طرح ہوں کر کے بیا نہ کرو. ارے جس نے محبوب کی طرف کمر کر دی, پیش کر دی, کیا لے گا اللہ سے. اور میں تو کہتا ہوں اگر ساری دنیا بھی مل جائے کہ کوئی کہے رسول کا اناج کی طرف پیش کرو تمہیں دنیا دے دیتے ہیں, تو مار لے گا دنیا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کرنے کو ملے. اس دنیا کو جوتے کے موڑ پہ رکھو جو آقا کریم سے منہ موڑنے کے بعد ملے, نہ ملے دنیا یہی ملے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ملتا ہے. یہ دنیا کا نام کتنے کتنے بڑے لوگ یہاں آئے اور چلے گئے, دنیا اور کو کیا ملا, اور یہ دنیا دے بھی کیا سکتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض جب مانگے تو آقا کی بارگاہ میں آقا کے وسیلے سے, جہاں جا کر بھی اگر آقا کی طرف پیش کرنی ہے اللہ اکبر تو کیا رابطے لینے آئے, آقا سے پیش کر کے لینے آ رہے ہو تو کیا ملے گا تمہیں, سب کچھ بھی مل جائے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں جو آقا کے قدموں کے سب کے ملے یہی چاہیے. امام خاکحانی رحمت اللہ تعالی علیہ الحضور نے, اور اسی طریقے سے ابن الحاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ المدخل میں فرماتے ہیں, کیا ظاہر مدینہ دیکھ تیرے دل کی دھڑکن کو بھی میرے محبوب جان رہے ہیں, تیرے دماغ کی ایک ایک سوچ پر مبتلا ہے, یہاں جیوں نہ پھر جیسے آپ شہروں میں جلتا ہے اور یوں گفتگو نہ کر جیسے آپ شہروں میں کرتا ہے, جہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری نیتوں سے بھی واقف ہیں, اگر کے ساتھ تھا مدینے کی گلیوں میں, اگر کے ساتھ تھا مسجد مدینے, بڑے بڑے آدمی دیکھے اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب کرے, لیکن اس ادب کے ساتھ کرے, یہ ادب انبیاء نے کیا, یہ ادب صحابہ اولیاء نے کیا, یہ امام مالک امام اہل سنت نے کیا. اللہ جل مجد کریم ہمیں وہ ادب عطا کرے. ہم جاتے تو ہیں لیکن جب واپس کتنے لوگ واپس آتے ہیں تو کہتے کیا ہے, اور واپس آ کر بھی چور چوری کر رہا ہے, باقی باتیں مار رہا ہے, کم توڑنے والا کم توڑ رہا ہے, جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے. ارے مدینہ سے ہو کر واپس آ کر اللہ کے گھر کو دیکھ کر پھر بھی آدمی وہی کام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جسم تو گیا ہوئی نہیں گئی, ہماری یہ ظاہری آنکھوں نے تو رضا مقدسہ دیکھا, اللہ کا گھر دیکھا, ہمارے دل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اللہ اکبر, آدمی کسی آدمی کے پاس جائے, دوست کے پاس جائے, اس کا مکان دیکھ کر آ جائے, اس کے بیڈ روم کے نقشے کھینچ کر آ جائے, اس کی کھڑکیاں دروازے جڑ کر آ جائے اور گھر والے سے ملے ہی نہ تو کیا فائدہ. ہم لوگ اللہ ماشاء اللہ جہاں جاتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں, گھر والے کو دیکھنا نہیں چاہتے, گھر والے کو نہیں دیکھتے, اس لیے ہمارے دلوں میں رکت پیدا نہیں ہوتی. پوچھیے ان لوگوں سے یہ مدینہ سے خوشبوئیں کیوں آتی ہیں, یہ مدینہ کی ہوا مؤثر کیوں ہے، یہ مدینہ کی فضا میں جو ہے یہ شفا کیوں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بھی گئے ویسے بتانا جیسے ہمارے تھے، ویسے سڑکیں ہیں مدینے کی، وہ ویسے بات خانوں نے باتیں بنا دی ہیں تو وہاں پسینے کی خوشبو آتی ہے، جہاں فضائیں مؤثر ہے وہاں جو مکی اور خاک جو ہے وہ شفا بن جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں، ہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ تو اس عقیدے سے گیا ہی نہیں. آج بھی اصل خدا اللہ جل و علا جل کریم جو ہے اس کے طرح سے آج ہی مدینے میں خوشبوئیں آتی ہیں، آج ہی مدینے کی بتی جو ہے وہ شفا دیتی ہے. آج بھی مدینے میں بیٹھ رہی ہے، ایسا ہوا پیدا کی گلیوں سے گزرے تھے اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کاش اللہ ہمیں وہ خوشبو حاصل کرنے کی توفیق دے دے، کاش ہمیں وہ ادب دے دے مدینہ شریف کا. دیکھیے آج بھی مدینے کی فضاؤں میں تمہیں خدا کے نور کی بارشیں نظر آئیں گی، آج بھی مدینے میں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ یوں جائیے جیسے عاشقان رسول جاتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہر وہ سر کا موقع ہے وہ جانے والا. پوچھیے حضرت سلیمان سلیمان علیہ السلام سے کہ ہم نے کہا سلیمان یہاں سے پیدل گزرو، یہاں سے تخت کے اوپر نہیں گزرنا، اور چلنے لگے تو وہاں سلیمان جوتے پیر پہ چلو، یہاں جوتے پہن کے نہیں چلنا. بھائی پہلا کیوں؟ یہ تجھے نہیں پتا میرے محبوب کا مدینہ آ گیا. اللہ اکبر. امام سیوطی نے پرواز الامریکہ میں فوائد سے نکل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں پیدل چلے. آج بھی وہی مدینہ اور مدینے کی وہی گلیاں، لیکن شرط یہ ہے جاؤ آج بھی فاروق اعظم کی طرح، اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح، عثمان غنی کی طرح اس مدینے میں جاؤ، آج بھی تمہیں ایسے ہی وہاں سے خوشبوئیں نظر آئیں گی. اور اگر اس نیت سے جاؤ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم نمازی فرمائیں گے، دیدار بھی کرائیں گے، تو میرے آقا بڑے رحیم و کریم. ارے جن کے گھر پہ کبھی غیر مسلم بھی دشمن بھی خالی ہاتھ نہ جائے، کیا اس کے گھر سے عاشق خالی ہاتھ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. صرف مسئلہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کچھ لینے جائیں تو صحیح نا. حضرت فقیر میر علی شاہ صاحب بولے رحمت اللہ تعالی علیہ، میں باہ ہوں، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی. اور یہ ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہیں اللہ کے، کتنے واقعات ہیں علماء کے کہ جو مدینے میں سلیت سے گئے کی. حضرت تقریب میرے علی شاہ صاحب بول رہی جب مکہ کے مدینہ سے کی طرف چلے تو وادی حمرہ میں گئے تو تھک گئے، اثر کی سنتیں نہ پڑی، تھکے ہوئے تھے، رات کو سوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کار میں تشریف لائے، قرآن میرے علی میری سنتیں چھوڑ دی. اللہ ہو، ہاں فرم نمازیں چھوڑتے ہیں پوری پوری عمر، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ایک مرتبہ غیر مقدمہ سنتے چھوڑتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تشریف آتے ہیں. میرا علی کیوں چھوڑ دیں گے وہ سنتے ہیں؟ اللہ اکبر. روتے ہوئے اٹھے، مالت کی اب کسی محبت سے اسی عقیدت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمراہ میں تو آقا نے کرم کیا، مدینے میں جاؤں گا تو پتا نہیں کیا کرنے والا. محبت میں سر شاہ مدینہ پہنچے، ذہن میں خیال تھا کبھی آقا کا دیدار ہوگا، لیکن گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے، ذہن میں خیال آیا ابھی نماز کا وقت ہوگا، ابھی آقا کا دیدار ہوگا، کہیں سری بادشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہدا کے پاس جنت یعنی ریاض جنگل میں بیٹھ گئے اور اپنے تصورات میں گم اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں سے کبھی آقا کریم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. رمضان ہوئی نہیں نظر آئے, اللہ اکبر, چیخنے کی اور عرض کی آقا, اللہ اکبر, ذرا مکھ تو مکھ تو بچ گئی امن آتا, یہ لمبی کی چادر میرا اپنے چہرے سے ہٹائیے. چلا دکھ تو خط کے بڑھ گئی امن مجھے اتنی مسجد ہر سجن مٹھیا ڈالیاں لاؤ سجن سب لابا گرشن گر کر سب اس محبت سے پیار سے عقیدت سے اور پیس بڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش پہ آیا اور جاگتے ہوئے دیوارے میں اپنی دیوار کرایا. مقدر ہے ان لوگوں کے کیا جو آنکھے تھے کیا وہ دل تھے, جب وہ تیرا مبارکہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ مکھ چاند بدر شاہ شادی ہے, چمک بھی لاٹ رہے آنی ہے, ساری ظلم پہ آخمت آنی ہے, مخمری رکھی ہے نماز بنی ہے, چیرت میں نہ جانا تھا چھ لاکھ کے جانے دکھا لاکھ سچا ہاتھ تو سب جی شاہ لاکھ تو شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ, ہاں اجمالا کا بہا اکسرا کا بہا اکمالا کا کتنے میرا لی کتنے تیری سنا مشتاق کی کتنے جا لی میرا آتا تک کرم کا دریا ہم بھی نہیں جانا ہے اور جب بڑے ماں نام لکشمی اشپا سنگی رمائی امام احمد رضا نبی اللہ حمار آن ہے نبی اللہ مجمع حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو یہی آپ کا بھی عشق آپ کی محبت اور آپ کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا آشرد کی تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں اللہ کو جس کے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں اور جب مکہ پہ پہنچے تو عرض کی کیسی کوئی بات کیا پوچھے رضا تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں آپ کو جب اس مقام پر لیا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربان چادر اٹھائی اور امام اعظم سنت کا اپنا دیدار عطا فرمایا. جو پورے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یہ خار پھرتے ہیں اگر آج بھی اسباب محبت وہ عقیدت عطا کر دے تو آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشوں میں کرو نوازیاں میں کوئی کمی نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرو نوازیاں اپنے گناہ گار امتیوں پر ایسے بھی برس رہی ہے. کتنے اولیاء کتنے علماء ہیں جو آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. امام ابو عبداللہ مسیح رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صورت میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں سمجھوں کہ میں مسلمان نہیں رہا, میرا نام مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. ایک میرے بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو کبھی یہ تمنا ہی نہیں کی. ہر فلم دیکھتے سو جاتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں, گالی گلوچ نکالتے جھوٹ بولتے سو جاتے ہیں. سونے سے پہلے نیت کو گرو سلام پڑھ کے سو ہوں, چاہتا ہماری تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار کرا دے. ہم نے تو کبھی چاہا ہی نہیں, ہمارے پاس تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا میں اتنے دم ہو گئے کہ جو آقا جو رات ہمیں یاد کرتے رہے, اس آقا کو یاد کرنے کا بھی رکت نہیں ہے. ابھی ہم بھی دعا مانگ کے سوئیں, درود پڑھ کے سوئے, تمنا لے کر سوئے تو ممکن ہے اللہ کرم نوازی فرما دے اور ہمارے بھی نصیب جاگ اٹھیں. نسیمہ کا سدانا ویر سدائی بدج اللہ نبی دے دے سدائی ادر سے زمین برسہ زمین ہوں پھر ارد کریں گے سما زمین ہوں مجت ہوئے نہ ملیا یار پیارا کدے بچ خواب دے ہوئے نظارہ پچھوڑا نہ کسی دو پیش آئے کسی دا یار نہ کر دے سجائے کبھی پردیش میں یاد کرنا کسی بل وطن داد کرنا کوئی کشتی نہانا سر پر سجندے دیس جانا سمجھا اناچی ارو دیا نو شدہ کن کر کر دیا نو رئی سمجھا دیا منداز گنائی دونوں دونوں کے دکن راج نائی ہم اور سب بار گاہ میں جا کرتے ہیں, چاہتا ہم پر بھی نگاہ کرم ہو. ہم اس کعبے کو نہیں یہ اچھے اس کعبے کو نہیں ہے کہ آپ کا دیدار کر سکے, لیکن ہے اپنے دشمنوں کو بھی نوازنے والے ایسے جس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے سکا, ہماری چھوڑیاں بھی کر دو, دماغ داروں پر بھی کرم کر دو. جگن نہ پانا دے گے دس ہزار کے مسلم کا کوئی نہیں, آقا اب بھی لوگ ہمیں پانے دیتے ہیں. وہی کرم نواز میں ہم پر بھی ہو گئے جو اپنے غلاموں پر ہوئی تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور ہیں کہ جنہوں نے کبھی مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں پہنا, مدینہ طیبہ میں کبھی رضا حاجت کے لیے نہیں بیٹھے. اور ایک دن کسی نے دیکھا مسجد نبی سے نکلے ہیں اور ایک مکان کی دیوار کو چوم رہے ہیں, تو کس نے پوچھا ارے امام یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہاں سے میں گزر رہا تھا, دماغ پڑھ کے نکلا, ہوا کا جھونکا آیا اور میری چادر اڑی اور ایک دیوار کے ساتھ چھو گئی. میرے دل میں مان فوراً خیال آیا کہ کبھی آتا بھی یہاں سے نکلے ہوں گے. کبھی ایسے ہی ہوا کا جھونکا آیا ہوگا اور آتا تو ہمارے چادر اس دیوار کو مت کر گئی ہوگی. تو میں اس لیے اس دیوار کو چوم رہا ہوں کہ ممکن ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر عبارت یہاں بات کر دیے. تو اسی انہیں امام مالک سے امام ابو امام ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے ہوئے جتنے لوگوں سے میں نے حدیث بیان کی انہوں نے سب سے علی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ انہوں نے دو حج کیے, میں بھی ان کے ساتھ تھا, میں ان کی حرکات و شکنات کو تاڑتا رہتا تھا. جب بھی ان کے سامنے اللہ کے محبوب کریم کا ذکر خیر کیا جاتا تو وہ دار و قطار رونے لگتے. یا کر کے ان کی حالت وحال کو دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے غیر پیدا ہو جاتا. جب میں ان کی یہ تحریر دیکھی کہ حضور کا نام سنتے ہی دار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریب ہے. کہتے ہیں میں نے ان کا ساتھ ان کی سنگت اختیار کر لی کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا. حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا تو آپ کے چہرہ کی رنگت بدل جاتی اور جھک جاتے. ان کی حالت دیکھ کر آپ کے ہم نشینوں کا بڑا مشکل لگتا جاتا. ایک دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا نام سن کر آپ اس طرح کیوں جا رہے کتاب ہوتے ہیں؟ خیر نے بنوایا کہ دن کو میں نے دیکھا تھا ارے تم یہ لوگوں کو دیکھتے تو تمہاری حالت بھی میری حالت کی طرح ہوتی. میں نے محمد بن ملکہ کو دیکھا تو جو سید القرآن تمام کاریوں کے سردار تھے تو جب کبھی بھی ہم ان سے کسی حدیث بات کے بارے میں دریافت کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو کا یہ برتنے لگتا اور جوں جوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے عشق و محبت میں روتے جاتے. ان کی حالت کو دیکھ کر ان کا غور کرتے فکال اللہ رہی تو میں رہی تو لما ان کر تم علیہ ما کرنا. اللہ کی کثر میں نے جن لوگوں کو دیتا ہے آج کام سور کو کبھی تم بھی دیکھتے تو میری حالت کا تعجب نہ کرتے. امام مالک نے مزید فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد صادق کو دیکھا. امام جعفر صادق کو آپ کے سامنے سرکار کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا اور آپ کبھی بھی کوئی حدیث بغیر وزیر سے بیان نہ کرتے. اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا جب بھی حاضری کا شرف نصیب ہوتا. میں آپ کو ان تین حالتوں میں کسی ایک حالت میں دیکھتا, یا نال پڑھتے ہوتے, یا خاموشی سے بیٹھے, یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے. کبھی بھی فضول گفتگو نہ کرتے. آپ ان علماء اور اخبار میں سے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے ہر بڑھتے رہتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبد الرحمن بن قاسم کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کہ سب سے ہے بچے ان کا خون چوڑ لیا گیا, یعنی کہ روایت خشک ہو جاتی. مانے والے کی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت عامر کی خدمت میں حاضر ہوا, ان کے سامنے نبی رحمت کا ذکر خیر کیا جاتا تو فورا رونا شروع کر دیتے, اور اس وقت تک روتے رہتے جب تک ہمیں یہ محسوس نہ ہوتا کہ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو خشک ہو گئے ہیں. میں مانے جوڑی کی ضرورت کرتا جو بڑے ہنسمکھ تھے, جب ان کے سامنے نبی روک رحیم کا ذکر وارک ہوتا اور یہ تعبیت تاریخ ہوتی تو گویا نہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور نہ آپ ان کو جانتے ہیں, سب سے بیگانہ ہو جاتے اور محبوب کی یاد میں یوں کھو جاتے کہ ارد گرد کے لوگوں کا بھی پتا نہ چلتا. میں نے صرف رام دن سلح کی خدمت میں حاضر ہوا, بڑے بادل گزار ملتحد تھے, جب ان کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا ہوتا تو رونے لگتے یہاں تک کہ لوگ اٹھ جاتے. ویزا فکر نبی بکا بلا یزال یکی حتی یقوم الناس منہ ویقرأوا ہو حضرت قتادہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سنتے تو پڑے اور روتے, کاش جن کا اتنا مبارک لائن ہے ان کا چہرہ کیسا ہوگا, وہ ایسا کیسے ہوں گے. صداقہ کے غلاموں کی باتیں سن سن کر پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. میں نے اس کتاب میں پڑھا بالکل امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت تھے, آپ تجارت کرتے تھے, تجارت کا قافلہ آپ کا جا رہا ہے, اس طرح سے یہودیوں کا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے, وہ یہودی جو قافلے کا سردار ہے وہ کہتا ہے یہودیوں کو کہ اس قافلے والوں کو پوچھو کہ اگر یہ مال بیچنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے خریدتے ہیں اور اپنا مال ہم کو دیتے ہیں. بات چلی تو یہودیوں کا سردار کہتا ہے کہ بلاؤ اپنے سردار کو جو ہمارا لیڈر ہے, جو مالک احکام ہے, میں اس سے بات کروں گا. جب امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تو یہودی نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کے کہتا ہے شہد اللہ اللہ الا اللہ لا شہد اللہ محمد عبدہ ورسولہ. جب اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, کہا میرا نام محمد ہے, فوراً کلمہ پڑھا اور کہتا ہے اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو اصل محمد کتنا خوبصورت ہوگا. ارے جس کے غلام کا نام محمد ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ جس کے صدقے یہ سارے حسن تقسیم ہوئے ہیں وہ محبوب کتنا پیارا ہوگا. سن سن کر صحابہ کی باتیں, جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو سرب عالم کی یار گفتار کا عالم کیا ہوگا. ارے جس کے غلاموں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, ایک طرف عمر ایک طرف علی بی بکر عمر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی طلب دے دنیا سے, یہ تو حال ہے خدمت داروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا. جس کے غلاموں کی یہ شان ہے تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. تو جن کے دلوں میں محبت ہے عقیدت ہے وہ آقا کا ذکر سنتے ہیں, آقا کا تذکرہ کرتے ہیں تو آقا کی محبت میں ان کے آنسو نہیں رکتے. امام مالک سے حدیث کا درس لینے کے لیے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, وہاں سے ہم چیزیں کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور آدمی بٹھاتے جو آپ فرماتے وہ بلند آواز سے گھڑا دیتا اور سب لوگ آسانی سے سن لیتے. آپ نے شاید فرمایا لوگوں تم نے سنا نہیں ہے یا یہ ہم لگے نام لا کر سو اچھا کا سو کا سو تم نبی ہے. لوگوں میں محبوب کی حدیث بیان کر رہا ہوں, یہاں اونچی آواز نہیں چاہیے. بہرما کرے سلام آپ کی ہر حالت میں قیمت عزت ویسی کی ویسی ہے. اور حضور کا ابو احترام جیسے اشار سے پہلے تھا ویسے ہی بعد میں ہے. مردن محمود ہمیں جن محمود سے مروی ہے کہ آپ نے ہمیں اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا. ایک دن کی ریمان سے نکلا کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر کرب و حضرت کے حضرت کے اثار جار ہوئے. ہم کی پریشانی سے پسینہ بہ رہا ہے. خدا پریشانی میں کہتے ہیں ہر ان شاء اللہ اوما دینا جہاں اوما ہوا قریب من جا ابھی روایت کر گئے اگر کئی نہ ہو جانتا صاحب او جاگ ہوئی ان شاء اللہ. کہتے ہیں فوراً گھبرا گئے. کہتے ہیں ہاں ہاں میرے آقا نے ایسے کہا ہے اس کے ساتھ یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب قریب. ارے تو آقا نے کہ آپ کی آنکھیں شمار ہو جاتی اور آپ کی رگیں بھی ہو جاتی. میں محبوب کی بات کرنے لگا ہوں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. میں محبوب کا کلام سنانے لگا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا بیان کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے بات کرتے کرتے کیا اور چاہیے تھا نا ہاتھ کا اشارہ کر کے سمجھاتے. میں کہتا ہوں میں کیا کروں میری اردو میں چھوٹی ہے میرا ہاتھ ایسا نہیں ہے میرے آقا کے اشارے کی طرح اشارہ کر سکوں. میری دفاعی دے گا کیا میرے بھی دو آئے اللہ کے نبی کے بھی دو آئے. ارے ظالم تجھے کیا پتا کہ وہ ہاتھ کیسے ہے. رب کی رحمتوں کے خزانے رب کی برکتوں کے باہر انہیں خالی ہاتھوں میں تو ہے. یہ اٹھے تو ساری عمر کی بخشش کرا کے نیچے آتے ہیں. یہ اٹھے تو دشمنوں کے لیے بھی خیر ہی پاتے ہیں. اور آپ یہ سب اٹھا غنی کر دیا ہے جو باہر سماحت سے لاکھوں سلام. مدینہ طیبہ کے قاضی امام ابراہیم بن عبداللہ ابن قریظ انصاری ایک دفعہ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے. وہ پانچ سے گزر گئے کھڑے نہ ہوئے. آپ نے کہا آج میں شفیع اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی. اور میں نے مجھے سے پاس کھڑے ہو کر سنوں. آج ہر شخص محبت جانتا ہے ہر شخص دوس بیا کر رہا ہے. ابھی نیا ہے نبی نہیں ہوا پتہ ہی نہیں ہوتا حدیث ہے ابھی یا نہیں ہے. بنا کر جاہل تو جاہل اتنے کہتے ہیں ہاتھ آ رہے پتہ نہیں کہاں سے حدیث لکھ دیتے ہیں. یہ تکلیف لکھا نہیں یہ تو صاحب فتح انڈیا نے لکھا کہ اللہ کے نبی نہ مجھے بھائی کہو بنایا ہے حدیث. بڑے ظالم ظلم کر رہے ہیں لوگ رہے ہیں میرے آقا پر. ابراہیم نے کہا کیا میں لکھ دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے قلم میں کہاں ہے یہ حدیث. ارے ایک یہ ہے جو حدیث خود اپنے کانوں سے سنتا ہے اور بیان کرتے ہوئے کانپتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اپنی طرف سے گھر گھر کر بیان کر رہے ہیں. یہ محمد بن عبد الرحمن نقوی نے جو کتاب الرحیل میں وہ دو آدمی والی بات لکھ دی کہ چڑھاوا چڑھانے والا مچھلی کا جہنم میں چلا گیا اور جس نے نہیں چڑھایا جنت میں چلا گیا. کہاں ہے یہ ابھی میرے آقا کی طرح منسوخ کر دی. ارے وہ کچھ ظاہر ہو تو کچھ بات بنے. یہ نام نہاد محقق یہ نام نہاد محدث یہ نام نہاد اولا ایسی ایسی باتیں تو ہے. اور اکرم رحمان فیض اللہ متحم ہر جاتا بابا من النار جسے ملک کا جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. تو جب یا تو یہ حدیثیں دکھاؤ یا مانو کہ انہوں نے آقا کریم پر جھوٹ بولا ہے. اور جس کو جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے مانے مالک جب حدیث جان کرتے تو اسلاموں اجلال و محید رکھتے ہوئے پہلے بھلی فرماتے پھر حدیث جان کرتے. اسی طرح مسلم عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت جب وہ بیان کرتے امام مالک تو اپنی داڑھی مار کر کے دست فرماتے تیل لگاتے سنگار کرتے پھر کہیں جا کر حدیث بیان کرتے. نام متر فرماتا جب لوگ حضرت امام مالک سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ اپنی قریب لوگوں کے پاس بھیجتے وہ قریب پیش تھی شاید امام مالک ہر تمہارا والا یا بیاحت کر رہے ہیں کہ آپ ابھی سننا چاہتے ہیں یا کچھ چھٹی خرابی سننا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے کہ چھٹی مسئلے کا تعلق ہے تو آپ اسی بات کشی جاتے. اگر کہتے کہ ابھی سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہ حدیثوں کا سنانے کے لیے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ پہلے غسل خانہ میں غسل فرماتے پھر خوشبو لگاتے نیا نماز جون کم کرتے اس کے اوپر جمعہ پہنتے پھر دستار باندھتے اور اس کو اپنے سر پر سجاتے پھر چادر اوڑھتے پھر آپ کے لیے کرسی رکھی جاتی آپ اس پر ڈالتے اس طرح کہ آپ کا خوشی و خلو کے آثار نمایاں ہوتے آپ کے پاس مخیر اور عود جلایا جاتا یہاں تک کہ آپ حدیث کی روایت سے فارغ ہوتے. کہاں وہ با ادب لوگ اور کہاں ہم جیسے لوگ. تم نے بھی آواز کہتے ہیں کہ ہمارے مالک سے پوچھا گیا آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہے خود جو ان جنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ تزیم و تکریم دوں. آپ ہر حالات میں رستے میں چلتے اور جلدی میں حدیث جانا کرتے اور سناتے. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کو حدیث پاک اچھی طرح سمجھاؤں. خرارہ بن مرزا کہتے ہیں سر سال ہی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی کے بغیر آپ کا نام بھی اپنی زبان پر لائیں. آج تو معظم آستا گرو اللہ لوگ پرانے پاک جوتوں کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور معاذ اللہ آفر اللہ پرانے پاک کی بھی کرتے ہیں. حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو قطعاً کوئی اہتمام کیا نہیں جاتا. حالانکہ کلام کا جو ہے وہ عدل صاحب کلام کا عدل ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک کی مجلس میں حاضر تھا اور ابھی سن رہا تھا اور دیکھا ہم نے کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے آنکھوں سے خون جا کے آ رہا ہے لیکن امام مالک اپنی جگہ سے اٹھے نہیں. اللہ اکبر. آپ نے جب حدیث جی کا دست بند کیا اٹھے تو دیکھا کہ ایک بچھو نے 16 مرتبہ امام مالک پہ دسا تھا. لوگوں نے کہا امام آپ نے اس کو کیوں نہیں اس کو مار دیا کیوں نہیں آپ اٹھے تو کہا میں حقہ کی حدیث بند کر رہا تھا. میں کہتے اس کا یہ ابھی نہ کہیں ہو جاتی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ابھی شروع کی. کیسے ہندو صبر کے اجلال یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 16 مرتبہ بچھو کے درد کھائے لیکن آقا کریم کے اجلال کی وجہ سے اپنے قدم کو ہلایا نہیں ہے. تو کئی میرے آقا کے کلام کا جذبی نہ ہو جائے. حضرت محمد کہتے ہیں کہ ایک روز میں وادی عتیق میں امام امام مالک کے ساتھ پیدے چل کر پہنچا. اتنے سنانے والے کبھی کے بارے میں بیان کیا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور ہمارا پہلے میری نظر میں تمہاری بڑی عزت تھی اب وہ عزت نہ رہی کیونکہ تم نے نہیں کہی کہ روز کے بارے میں سوچ کر رعایت کیا جب ہم پیدل چل رہے ہیں. ارے میرے آقا کا کلام ہے کہیں بیٹھو ادب کے ساتھ پھر میں آقا کا نام اپنی زبان سے لوں. کتابوں نے لکھا ہے کہ سلطان نمید غزنوی اللہ کے اوپر کیسے تھے کب کے حکمران تھے، وہ بھی حکمران تھے اسی زمانے کے، ایک دن عیاض کے بیٹے کو کہا ہے عیاض کے بیٹے، تو عیاض پریشان ہو گئے، جہاں شاید سلطان ناراض ہو گیا، اچھی حضور آپ روز اس کا نام لے کر بلاتے ہیں، آج آپ نے عیاض کا بیٹا کہہ کے بلایا، کیا بات ہے؟ کیا سلطان کہتا ہے کہ پتا تجھے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بے ربی تھا اس لیے میں نے عیاض کا بیٹا کہہ دیا، تیرے بیٹے کا نام میرے آقا کا تو نام کہہ رہا ہے، میں بے ربی اپنے آقا کا نام کیسے لوں؟ جلیل بن عبد الحمید قاضی یہاں کے تحریر کے بارے میں دعوت کیا، جب کہ وہ کھڑے تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دو، ہر چیز حلج ہے تو شہر کے قاضی ہے، فرمایا القاضی احق من ادلا، قاضی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے، میرے آقا کا نام ایسے لیتا ہے اس کو جیل میں دے دو، جب قاضیوں کو نہیں پتا چلے گا ادب رسول کیا ہے تو آپ کو کیا پتا چلے گا، جب مولویوں کو پتا نہیں چلے گا، جب یہ نام ہاتھ مبلغ نام ہاتھ علماء اور نام ہاتھ پیر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بول لیں گے، ویسے کہاں آدمی کا نام لے رہے ہیں تو نام پہنچا کر پڑے گا، پہلے ان لوگوں کو ادب سکھاؤ تاکہ عوام کو بھی پتا چلے، حشام بن حشام محبت امام مالک سے کبھی پوچھی جب کہ وہ کھڑے تھے تو ہم انہیں 20 کوڑے لگائے، پھر ان پر ترس آیا اور انہیں 20 احادیث سنائی، وہی ہر کوڑے کے بدلے ایک حدیث، حشام نے کہا مجھے یہ بات بہت پسند تھی کہ آپ ایک ایک کوڑا مارتے جاتے ہر اس کے بدلے میں ایک ایک حدیث سناتے جاتے، یہ صحیح آج سے مفت میں حدیث سننے سنانے والا کوئی نہیں، چاہتا تھا کہ مجھے سینکڑوں کوڑے مارے لیکن ہر کوڑے کے بعد مجھے آقا کی ایک حدیث سنا دی جائے، میرے آقا کا ایک فرمان ہے کبھی کا سنا دیا جائے، شاہ اعتراف میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا، یہ ادب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کی سہرا حیات کے بعد، اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو آپ کا عزیز ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا غلام ہے، ہر وہ چیز جس کے آقا کے ساتھ نسبت ہو گئی اس کا بھی ادب کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ادب رسول میں شامل ہے، انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرمائی تو کل اس چیز پر کچھ بغیر ساتھ پیش کروں گا کہ جو آقا کے متعلقات ہیں، آقا کا شہر، شہر کے درخت، شہر کی گلیاں، آقا کے صحابہ، پہلے بات کرام، ابواب مطرات، اور ہر وہ چیز جس کو آقا سے نسبت ہو گئی اس کا ادب کرنا بھی اب جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل ہے، دعا کریں اللہ جل مجدل کریم ہمارا دل و زبان ایک کر دے، ہمارے قول و فعل میں مطابقت عطا فرما دے، کیسے ہم زبانوں سے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، احترام، اجلال، حیبت پیدا ہو جائے، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ناشی ہوگی،